Mibe? A nem kell erősködnöd. Fozó, be 15 kell neked. Nem tudom, de mi van már, majd tényleg itt nem tudom, mert elmondja, hogy így ilyen. Jó. Kire lap? Most friss vagyok, friss vagyok. Mikor nem kell, máma? Mi az a kicsi? Vízhajtó? A vízhajtó? Víz. Van ez is vízhajtó. Az a vízhajtó. Kettő vízhajtó van, ez a kettő. Kettő van? Kettő, meg a Nebigászél, ennyi kell csak. Vízhajtó. Igen, akváriumport. Nem iszol. Van! Nem, nagyon ide már. Minek hajulsz most ide? Itt van, higgyek lesen. A kamerbe lesz, nem ide. Nem ebben van. Több te. Ez sok így. Mámon, mész a szállás? Megyek! Jaj, Istenem! Nem tudom, minek a feje. Na, fogja, ennyi. Ihatom? Igen, nyugodtan. Nasz. Magyarok indultok. De tiszkom.